گران محترم اردوونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه طرف تازه خوشاله ساته محترم شیخ القران سید امیر حسین باشا صاحب درس حدیث مشکات رمبی جل شروع کیږي ریکارڈنگ سردار علی طرف روش الرحمن الرحیم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها روايته قالت بيبي فرمائي كنت أعتصل أنا ومزج غسل بكول ما او نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نائن واحد دیو لوخنا دا لوخ بپا منس کی پروتو وکلانا جنوبن دو منگ دوان بپا حالت دو جنابت کیو وکانا یامرونی دا اللہ حبیب بما تا حکم کو فاعتذروا بتشديد التاء فاعتذروا نما با ازار او لنګو تړلو په منسکي اید نامی نراوالی ترزنگو نپوری دل را لار دقا کبایش فا اتذیرو بی بی فرمائی ما با لنگو ترنو اتظار دیتوی انت شد ادارها علا وصفتها اے منزبانی بے لنگو تڑلو فقہاو دی حد مکرر کڑے ما بین سررت والرکبا پا مند نومو د زنگونونو کی فیو باشرونی نخپل بدن بے زماد بدن سر لگونو فی مادون لزار دلنگن آپلا یعنی زمانہ بے فائدہ آغستا پزن دین چی ما تا دلنگ تڑلو حکم بے کولو وانا حائزو نوزب حائزو ما دی حدیث بانی علماء دلیل نیولے پا عدم جواز د مباشرت فی ما بین سررت والرکبا اے پا من دا نامی او دا زنگون کی دا حکم احتیاطی دے امخ کی حدیث کی تورو اسنعو کل شین اللن نکا ہر شے کوئی خو صحبت من کوئی وکان یخرج رأسہو الی آود اللہ حبیب چی سر مبارک بے ما ترا بار کو د مسجد نا او هو معتکف او ای په جمعات کې معتکفو د الله حبیب په جمعات کې او سر به را بار کو فاغسله نما بور تسر وینزلو وانا حائز او زبوم په حالت د هیڅ کې نو حدیث کی دلیل له په طهارت د بدن د حائز او د دې د خلو او مباشرت ممنوعه د معتکف د فراغ جما او د هغه مقدمات دي هدي کې دام دي چې حائز جمعه ته د نکی دې نشي ا دې کې د خپلې بیبي نه د خدمت طلب هم نه ورته الله حبيب بسر مبارک را بار کو او بیبي و پکور کې وا الله حبيب په مسجد کې سر به ورته وینځلو نو متکف داسم کول شي سر مبارک به وینځنو. متفق علیه. وعنها او د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته قال د بی فرمای كنت مز و مز اشرب ما بوبوس کلی وانا حائز نو زو په حالت د هیز کیم ثم اناوله بیا به ملوخ د ابو ور کو نبی علیہ الصلات والسلام تا فاید و عفاه نکی بخواد خود خکی بخود آغی اخپل اخلا مبارکا علامہ ادوعی فیا پزے کی خدود اخلی زما نگور جوٹا دا حائزے پاکا دا لاری پاکی دی خوالے پاکا دا فیشربو ناغی باغزین او بوس کلی اغه دینه ود الله حبیب صلی الله علیه وسلم او بوسکلی واتعرکو العرقا یا العرقا عرق اغه اډو کی ته وای چې غوخه وی په ما بدا اډو کی نه غوخه او خورا و انا حائز نوزب پالت دهیش کیوم سمو ناویلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیاو بی باکی من دا ڈوکے سرد لگی غوخند اللہ حبیب لورکو فید و عفاہو علا مود عفیہ کی بے خود اخل مبارکا پزید کی خدود اخل زما. نگور حدیث کی دلیل لے چی دا حائزی سر خوراک جائز دے دی سر اسکاک جائز دے د دې سره ناست جایز ده او د دې لاسونه پاک دي لاسون د دې اندامونه پاک دي لاس او خلا او د دې لاړې پاکي دي او د دې جوټه پاکه ده. رو متفقن ام رواه مسلم رحمه الله. وردا د غنو به نکاونو غفایری دي سوره سوره خبره تمام امت تا د کور د طرف نو المؤمنین کوي. وعنها او د المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت ته قالت بیبی فرمای کان النبی صلی الله علیه و الی و سلم او د الله حبیب صلی الله علیه و الی و سلم یتکیو فی حجری تکیاب اوال زما پجولئی کی سر مبارک بے زما پجولئی کیو وان حائزن دو پہالت دہیز کیو ثم یقرأ القرآن اب یا بے قرآن لستو. اب بخاری شریف کی روایت دا سے راغلے کانا یقرأ القرآن ورأسو فی حجری وان حائزن تا اللہ حبیب قرآن لستو سر مبارک بے زما پا جولئی کیو او زب پا حالت دہیز کیوم. نگرد اللہ حبیب سر مبارک کی خیں او قرآن لولی بی بی سر بدن لگی نگرد حائزہ با قرآن نلولی حائزہ با قرآن نلولی او دا قرآن اوری دیشی دی سر نزدی قرآن ویلشی او گر ددی دا ذات ددی دا جامع ترسو چی سپلیتی ور سر نیلگی دلی دا پاک دی. اولی پاک دی زکر تاسو یو مسئلہ اوری دلی وی پا زایونو گندو کې با قرآن نلولی نوکه بدن غندوي جامي غندوي وګوره د حایزي جامو لشي پليتيني لګي دي لي پاکي ني بدن پاک دي. او دي کی جواز د قرت دي چې د نجاست د زې سر نيز دي ګوره بيبي چې په هيس کی اته په جولای کې سريخه نو تو سمرا د نجاست د محل سره نږدې خو قران لستل جایز دی. متفقن علیه. وعنها د بی بی رضی الله تعالی عنها نه روایت قالت بی بی فرمای قال لی النبی صلی الله علیه وسلم و ما تنبی کریم علیہ السلام فرمایلی ناولینی الخمرا و ای دینه کی خمره نه مراد اغه عمره کپڑا دا چې مسکون کې په سجدی کې سر کې دی یا په مسکای یا ته مراد هغه پوزه ده چې پاغي مسکای لکنن جان مازونه جوړ دی لکه تاسو لبراشی چې کله دا خمره لوی اموا وَيَرَا مَگِ دِوِي اغا باتی راخ کا او داغی نوس وزیدا وِرَاکَ مَا تَدَا دَمُز مُسَلَا آیَا جَانِ مَاز مِنَ الْمَسْجِدِ دَمَسْجِدْنَا فَقُلْتُ مَاوِ حَبِيبَا اِنِّي حَائِزٌ زَمَا هُو حَيْز دے فقال ان حيزتك ليست في يدك وي بي بيستا حيز خستا پلاس کې نه ده رواه مسلم هي حديث کې بعض علما لیکلي علامه سندي او دی ویر د الله حبيب مسجد نه بار او حکم یو کوم چې جمعات نمال دا خمر راکا هغه تلاس رسیدو لکه دا غشان حدیث ابو داود او ترمذی کې راغله او قاضی عیاض وینه د پیغمبر علی السلام په مسجد کې وی معتکف و عائشه بی بی پوجره کیوا نبیا من المسجد بسنگشی که دغه ماناشی نبیا با دمن متعلق سشی یو قالو علماو لکلی چی دی دمر تکلفاتو لضرورت نشتا دا الله حبیب جمعات کې و بی بی تیوی دا غزه نمال دا جمعات نرا مسلح راکا نو بی بی وی زهو پر حیس کیم ویستا حیستا پلا سوکن دے نو گورا دینا دام معلوم شو چه حای دا جمعات تنشی دن نکی دے خو کلا سی ورو گت کو نو جمعات نس شیر آغستیشی جمعات نشیر آغستیشی ادا مثلا مروت فقهاوی کچا قسم اخڑو چی جمعات تا بدن دے بدی جمعات تا دنکی گینا ندے کبازی سی ور دنش و ندے ور دنن ندے لکه گر بی بی لاس ور دنکو ندے لاس پا دنکی دو دے ور دنن ندے رواه مسلمن وعن میمونة رضی اللہ تعالی عنہا قالت بی بی فرمائی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی فی مرت کسر دمیم دا سکون دا را دے مرت داوی دا وڑی او سادر وی دیبت لنگ والو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مج کولو پیو صادر کی بعده علی و بعده علیه بازی دی صادر پا غویو ا بازی پماو وانا حائض او ز په حالت د حیض کوم. دا مختلف د جواز طریقې در تخی نو دې کوم دلیل دی چې اندامونه د حیض پاک دي ورنه په یو صادر کې مشکل چې هغه باندې په پلیتای پروت وي او باندې مشکون کې باندې دا خو جایز نه ده. او حدیث کې دا راوتل چې جایز دی مس په هغه جامه کې چې باندې په مشکون کې دا اباده په حایزی یا په بلچا باندې دا متفقن علیه.